Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh. Feminhum men qada nahbahu ve minhum men yantazir. Ve ma beddelu tebdila. Sadakallahu lazim. Ve bellagahu Resulul Kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, büyük İslam şahsiyeti Hazreti Ömer'in hayatını anlamaya, onunla yeniden dirilmeye, onun hayatı ile hayatımızı anlamlandırmaya çalışıyorduk. Tabi dostlar, asr-ı saadetten ya da tarihten herhangi bir sayfayı öğrenmek, o sayfayı anlamak, araştırmak, sadece tarihi bir olayın üzerinde durmak olarak anlaşılmamalı. Asr-ı saadetin dilimi çok farklı bir zaman dilimidir. Oralardan bugüne taşınacak çok önemli şeyler vardır. Eğer taşınma gibi bir işlemi gerçekleştirmeyip de biz sadece menkıbe dinler gibi dinlersek, sadece meclislerimizin süsü, aksesuarı olarak edinirsek, geçmiş ile gelecek arasında doğru bir köprü kurmazsak, o müthiş hayattan, o tartışılmaz örnek model olan hayattan gereğince istifade edemeyiz. Bizler doğru bir biçimde anlayıp, doğru bir biçimde hayatımızı onların ruhlarına uygun bir hale getirerek yeniden diriltmekle mükellefiz. Ancak böyle yaparak asr-ı saadetten hakkıyla istifade edebiliriz. İnşallah Rabbim hakkıyla istifade edenlerden bizleri eyler, bizleri de o ruh ile dirilenlerden eyler. Hazreti Ömer'in hilafet günlerini işlemiştik geçen hafta dersimizde. Ve onun şahsiyetinin üç anahtarının hilafeti boyunca nasıl devlet yönetimini aksettiğini görmüştük. Şahsiyetinin üç anahtarı neydi? Adalet, kuvvet ve rahmet. Bu üç anahtarın onun hilafeti müddetince, 10,5 sene boyunca nasıl yansıdığını, nasıl izhar ettiğinin tablolarını görmüştük. Gelin isterseniz bu dersimizde de ilk gün Hazreti Ömer'in Peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde aldığı lakaptan yola çıkarak nasıl bir devlet anlayışı geliştirdiğini anlamaya çalışalım. Hani Ömer imha etmek için yola çıkmıştı, öldürmek için. Ama imha etmek için çıktığı yolda inşa olmuştu, ihya olmuştu. Yani Ömer öldürmek için gittiği yolda dirilmişti. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözcüğünü söyleyince imanın mutluluğunu yüreğinde hissetmiş, onun bir sorumluluk olduğunun bilincine varmış, imanın sadece kavli bir söz ile ifade edilecek kadar ucuz bir şey olmadığını fark etmiş ve Resul-i Ekrem'den hadi ya Resulallah çıkalım izhar edelim. Çıkalım insanlara bu dini, bu aziz olan dini duyuralım demişti. Resul-i Ekrem onun o sözlerini dinleyince Ömer'in heyecan ve samimiyetini görmüş ve ona demişti ki ey Ömer sen artık Ömer-ül Hattab değil, Ömer İbnül Hattab değil, Ömer-ül Faruk'sun. Faruk lakabının sahibisin. İmanı ile bu lakabı alması arasında en ufak bir zaman farkı yok. O anda alıyor. Allah Resulü ona o lakabı layık görüyor. Ve Ömer o lakabın sonuna kadar arkasında duruyor. Hayatının son nefesine kadar bu nebevi lakabın taşınması noktasında elinden gelen gayreti yapıyor. Son nefesinde dahi Farukiyetin Ömer'de nasıl izhar ettiğini görmüş oluyoruz. İşte dostlar Hazreti Ömer'i anlarken bu lakabın Ömer'deki izhariyetini anlamak ve bu lakaptan bize düşen payları anlamak zorundayız. Faruk nedir? İyi ile kötüyü, çirkin ile güzeli, helal ile haramı, inkar ile imanı, hak ile batılı birbirinden en derin çizgilerle ayırmak demektir. Ve Ömer daha dün inkar ettiği bir dine iman edip müntesip olunca onları kesip ayırdı. Cahiliyeye ait hiçbir izi benliğinde, yüreğinde, düşünce dünyasında taşımadı. Ve Ömer, Farukiyeti dostlar, hilafeti müddetince de yaşattı, onun üzerine yüklemiş olduğu sorumluluğu fark ederek düşünce dünyasında hiç kimsenin göremeyeceği nice ince ufuklar yakaladı. Çünkü Faruk olan bu ufukları görür. Eğer Faruksanız dostlar, herkes duvarı görürken siz duvarın arkasını görürsünüz. Eğer Faruksanız dostlar, herkes bugünün hesabını yaparken siz yarının hesabını yaparsınız. Eğer Faruksanız dostlar, siz insanların fark edemediği incelikleri fark edersiniz. Ömer gibi işte. Hazreti Ömer 10,5 yıl boyunca dostlar böyle ilklere imza attı. Hiç kimsenin fark edemediği, göremediği nice incelikleri fark edip insanlığa destan olacak bir miras bıraktı. Ömer'in bu ilkleri dostlar yıllar boyunca İslam ulemasının araştırma konusu olmuştur. Evveliyat Ömer diye eserler telif edilmiştir. Bunlardan bir tanesi son yıllarda kaleme alınmış Doktor Galip Abdülkafi el-Kureyşi'nin Evveliyat el-Faruk'us Siyasiye isimli bir doktora çalışması. Doktor Galip bu kitabında dostlar 75 noktada Hazreti Ömer'in ortaya koymuş olduğu ilkleri sıralar. İlkler neler? Askeri sahada Hazreti Ömer'in ilk kez ortaya koyduğu, uluslararası sahada ilk kez ortaya koyduğu, insanlarla ilişkilerde ilk kez ortaya koyduğu, zımmilerle, ehli kitap ile ilişkilerde ilk kez ortaya koyduğu ve hepsinden önemlisi İslami düşünce sahasında ve ibadet sahasında ilk kez ortaya koydukları. Bunlar çok önemli şeyler. Ve belki de Hazreti Ömer'den bize taşınması noktasında bir şeyleri sorgularken alacağımız izlerin başında bunlar gelmeli. Nedir bunlar dostlar? Mesela devlet yönetiminde Hazreti Ömer'in ilk kez uyguladıkları. Bir dostlar, ilk kez emirel müminin lafzını kullanan halifedir. Resul-i Ekrem vefat etti, yerine Hazreti Ebu Bekir geldi. İnsanlar Hazreti Ebu Bekir'e ne dediler? Allah Resulü'nün halifesi. Hazreti Ebu Bekir vefat etti, Ömer geldi. İnsanlar başlangıçta Hazreti Ömer'e Allah Resulü'nün halifesinin halifesi demeye başladılar. Ya Ömer vefat edip yerine Osman gelseydi, bu terkip halen kullanılsaydı ne diyecektiler? Allah Resulü'nün halifesinin halifesinin halifesi. Çok zor, kullanımda ve ifadede güçlük taşıyan bir şey. Müminler oturdular, düşünmeye başladılar. Hazreti Ömer'i nasıl tazim ile analım, nasıl bir ifade kullanarak onun vasfını belirtelim. O günlerde Irak'tan bir heyet geldi. Ahnef İbnül Kays. Geldi Medine'nin girişinde Amr İbnül As'ı gördü sahabeden. Amr İbnül As'a dedi ki ey Amr, emirel müminin nerede? Amr İbnül As ilk kez böyle bir şey duyuyordu. Emirel müminin kim dedi. Biz mümin değil miyiz dedi. Evet dedi Amr İbnül As. Bizim yöneticimiz de bizim emirimiz değil mi? Evet dedi. İşte emirel mümin. Amr İbnül As koşa koşa Hazreti Ömer'in yanına gitti. İçeri girer girmez Esselamu Aleyke ya emirel müminin dedi. Hazreti Ömer sağına baktı, soluna baktı. Kim bu hitabın sahibi? Ve orada Ahnef İbnül Kays'tan öğrendiklerini tekrar etti. Biz mümin değil miyiz? Evet. Sen de bizim emirimiz değil misin? Evet. İşte emirel müminin sensin dedi. İlk kez emirel müminin lafzını kullanan Hazreti Ömer'dir. Ondan sonra da gelen tüm raşid halifeler imamlara bu terkip kullanılarak hitap edilmiştir. İkincisi dostlar, bugünlerde 1427. yıl dönümünü kutladığımız Hicri takvimi bize Hazreti Ömer hediye etmiştir. Hicri 16. yılda bir mektup gelir eline. Bir olay anlatılır mektupta. Mektupta yıl yazılmaz, sadece Şaban ayı yazılır. Hazreti Ömer der ki Şaban, ama hangi Şaban? Bu sene mi? Geçen sene mi? Önceki sene mi? Ve Hazreti Ömer nizamı ve intizamı seven birisidir. Her şeyin nizami olmasını ister. Bir takvimin ihtiyacını orada hisseder. Ve insanlarla istişare eder. Ey insanlar, bir takvim bulalım. Derler ki ey emir el müminin, işte Roma ve Bizans'ın, Sasanilerin kullandıkları bir takvim var. İki farklı takvim. Onlardan birini alıp kullanalım. Ne diyor biliyor musunuz dostlar? Vallahi ey Müslümanlar, ben Müslümanların işine asla gayrimüslimlerin bir şeyini bulaştırmam. Hassasiyet bu işte dostlar. Önemsiz diyebilirsiniz, ne fark eder diyebilirsiniz. Eğer önemsiz olsaydı dostlar, bu toprakları ele geçiren insanlar bu takvimi hazmederdiler. Eğer hazmedemeyip değiştirdilerse demek ki önemli. Demek ki Hazreti Ömer'in oradaki hassasiyeti çok yerinde bir hassasiyet. Ve sahabeyle istişare eder. Ne yapalım diye. Sahabeden bir grup der ki ey emren müminin, nasıl ki miladi takvimi kullananlar İsa Aleyhisselam'ın viladetini, doğumunu esas alıp kullanıyorlarsa, biz de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü esas alarak kullanalım. Hazreti Ömer kabul etmez. Peki Taif'i esas alalım, kabul etmez. İsra ve Mirac'ı, Hende'yi, Uhud'u, Bedri, hiçbirini kabul etmez. Hazreti Ali söz ister. Der ki ya emir-el müminin, bu takvimi siz niçin kullanacaksınız? Devlet işlerinde değil mi? Evet der ey Ali. Peki biz ne zaman devlet olduk? Hicrette değil mi? Evet ya emir-el müminin. O zaman takvimimizin bidayeti, başlangıcı hicret olmalıdır. Hazreti Ömer kabul eder ve o günden başlatarak 16 yıl geriye saydırarak İslam'ın takvimi olan Hicri takvimi kabul eder. Ondan sonra da artık o takvim kullanılmaya başlar. Bir başka yeniliği, ilki dostlar, ilk kez İslam tarihinde demir sikkeler, paralar bastırarak kullanır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazdırır sağına ve soluna. Müslümanların parasının dahi Müslümanlara ait olması gerektiği düşüncesiyle hareket eder. Böyle bir yenilik yapar. Başka dostlar gece asayişlerini ve teftişlerini yapar. Şehir asayişleri ilk kez. Gece kendisi çıkarak cadde ve sokakları dolaşır. O meşhur sütçü anne ile kızının kıssasına işte orada Hazreti Ömer vakıf olur. Ve çarşı pazarı denetlemek için dostlar bugünkü deyimiyle zabıta teşkilatını kurdurur. Ve çok ilginçtir, bu teşkilatın başına da bir hanımı getirir. 1450 sene öncesinden bahsediyoruz dostlar. Müslümanların nasıl kadını sosyal hayata çektiğinin en açık delilidir bu. Hazreti Ömer böyle bir göreve bir hanımı getiriyor. Başka dostlar şehir düzeni oluşturuyor. İlk kez Medine'de nüfus sayımı yapıyor. Kadınları, çocukları, yaşlıları, gençleri saydırarak kütüklere yazdırıyor. Ne kadar insana sahibiz, bunun kütüklere kaydını yaptırıyor. Ve yüz ölçümü yaptırıyor. Bütün bir coğrafyayı ölçüyor. İmam Şibli'nin rivayetiyle 2.251.000 küsür kilometre kareye ulaşacak bir art, bir toprağı Müslümanların olduğunu kütüklere kaydederek yazıyor. Başka şehir düzeni yaparken mesela hastanenin kurulacak mekanlarını tespit ediyor. Nasıl biliyor musunuz dostlar? Alıyor et parçalarını 6 farklı bölgeye koyuyor. Ve diyor ki nerede et parçası en son kokarsa, en son bozulursa oraya hastaneyi kuracağız. Çünkü hasta insana lazım olan en önemli şey nedir? temiz havadır. En son bozulan yer temiz havanın orada olduğuna işaret eder diyor. 1450 sene önce Hazreti Ömer bunu düşünüyor. Cami kurduracak değil mi bir mekana? Ne yapıyor biliyor musunuz? Muhtelif yerlere 6 tane okçuk diziyor. 6 okçudan ok attırıyor. Oklar nereye düşerse orası Vasatul Medine'dir. Yani şehrin tam ortasıdır. Ve herkese eşit aralıkta bir mesafededir. O zaman cami herkese eşit aralıkta olması gerekir diye oraya kurduruyor. Böyle ince ayrıntıları, kimsenin aklına gelmeyecek güzellikleri Hazreti Ömer ilk kez İslam toplumunda yerine getiriyor. Ve şehirler arası yerlerde dostlar, güvenliği sağlamak için ana duraklar yapıyor. Bugünkü mola yerlerine denk gelebilecek. Şehir karakolları kurduruyor. Sınırlarda insanlar rahatlıkla şehirler arası, eyaletler arası yolculuklar yapsın diye. İşte Hazreti Ömer devlet yönetiminde, şehirleşmede böyle ilklere imza atıyor. Ya ehli kitap ve zımmilerle ilişkilerde dostlar? Birincisi dostlar, Hazreti Ömer Yahudileri bölgeden tamamen sürüp çıkarıyor. Hatırlayın, Hazreti Peygamber Medine'ye geldiği zaman Medine'de 3 kabile var. Beni Kaynuka, Beni Kureyza ve Beni Nadir. Bunlar ihanetleri neticesinde birer birer Medine'den dışarı sürüldüler. Ve bunlardan arta kalanlar Hayber'e gidip sığındılar. Hayber fethinden sonra da bir anlaşma yapıldı bunlarla, o bölgede kalanlarla. Orada elde edilen çok verimli bir toprağı var Hayber'in. Elde edilen mahsulün yarısı Müslümanların, yarısı ise onların. Hazreti Peygamber bunlardan yarısını aldı, yarısını onlara bıraktı. Hazreti Ebubekir aynısını yaptı. Hazreti Ömer de aynısını yapmak için sahabeden Abdurrahman İbni Avf'ı oraya gönderdi. Birkaç sene verdiler. Bir sene geldi onların alimlerinden bir tanesi. Abdurrahman İbni Avf'a dedi ki, ey Abdurrahman, daha uygun, sana daha cazip gelebilecek bir teklifim var. Nedir dedi Abdurrahman? Yahu dedi, niçin yarısını Ömer'e gönderiyorsun? Ondan bir miktar sen kendini al, bir miktar da ben alayım. Arta kalanı Medine'de Ömer'e gönderirsin dedi. Hazreti Abdurrahman İbni Avf hiçbir şey demedi. Eğildi, yanında duran kırbaç aldı ve o Yahudi aliminin kafasına şiddetlice vurdu. Sana cevap ancak budur dedi. Senin cevabın bir kırbaçtır dedi. Ve Hazreti Ömer'e bunu yazdı. Dedi ki, bunların böyle bir teklifi oldu, benim de böyle bir cevabım oldu onlara. Hazreti Ömer sevindi ve şöyle bir mektup gönderdi Amr İbni Avf'a. Eğer bunlar bugün sana bunu teklif ettilerse yarın da başkasına edecekler. Sür onları bölgeden. Ve hepsini bölgeden sürüp çıkardı. Bölge selim bir biçimde Yahudilerden arındırılmış oldu. Hazreti Ömer Yahudilerle böyle bir ilişki kurarken dostlar, ehli kitabın diğer mensuplarıyla, zımmilerle çok hukuka ait anlaşmalar yapar. Onların haklarını gözeterek. Onlardan mesela cizye karşılığı İslam ülkelerinde rahatlıkla dolaşma imkanı sağlar. Ve onların cizyelerine de şöyle bir sınır getirir dostlar. Yaşlı, zayıf, kimsesiz, idare durumu olmayan insanlardan asla cizye alınmayacak. Artı böyle yaşama imkanı olmayanlardan, birilerine muhtaç olanlara ise Beytülmal'den maaş bağlanacak. Ehli kitap mensuplarına İslam devleti Beytülmal'den maaş bağlıyor. Onların rahat bir biçimde varlıklarını devam ettirebilmesi. Son şey dostlar bu alanda, böyle bir karar çıkarıyor Hazreti Ömer. Asla ehli kitabın hiçbir kutsalına dokunulmayacak. Bugün modern batının kulakları çınlasın. 1450 sene önce Ömer bunu söylüyor. Kiliselerine, haçlarına, kutsal kabul ettikleri hiçbir şeye asla el sürülmeyecek ve onların korunması devletin kontrolünde olacak. Böyle bir anlayış geliştiriyor Hazreti Ömer İslam toplumlarında. Ya askeri sahada dostlar, düzenli ordular oluşturuyor ilk kez. o orduların isimlerini tek tek kaydediyor. Onların yaşlarına varıncaya kadar ayrıntılarıyla ordu içerisine kaydediyor ve onlara maaş veriyor. Düzenli ordugahlar oluşturuyor, karargahlar. Artık İslam ülkelerinin, İslam coğrafyalarının belli bölgelerinde düzenli ordular vardır. Ve Hazreti Ömer o ordularla sürekli iletişim halindedir. Onların korunması noktasında çaba içerisindedir. Ordulara yeterli miktarda o sayıları bildiği için doktor, hemşire, o bölgeyi bilen rehberler, eğer ordu Acem illerindeyse, Arapların dışındaysa o bölgenin dilini bilen mütercimler vermektedir. Yani insanın böyle aklına şu anda gelmeyecek ayrıntıları düşünerek Hazreti Ömer, o ordunun rahat bir biçimde hareket etmesi için neye muhtaçsa onları sağlamaktadır. Askerlerin dostlar 4 aydan fazla cephede kalmasını müsaade etmez Hazreti Ömer. Bu da onun ilklerindendir. Hazreti Hafsa validemize sorar, ey Hafsa, bir erkek hanımından en fazla ne kadar uzak kalmalı? Hazreti Hafsa validemiz der ki 4 ay. Bir karar çıkarır, 4 aydan fazla asla askerler cephede kalmayacak. 4 ay bitince dönecek, bir müddet çoluk çocuğunun yanında kalacak, yeniden cepheye dönecek. Böyle bir kararı çıkarır ve uygular Hazreti Ömer. Düzenli bir posta kurar dostlar ve Medine'nin sokaklarına şunu duyurur. Falanca gün Kufe'ye posta gidecek, filanca gün Basra'ya, başka bir gün Mısır'a. Her kim, mücahitlerin ailelerine özellikle, kocasına, babasına mektup yazmak istiyorsa yazsın, getirsin postaya, teslim etsin, posta onu ulaştırsın. Eğer okuma yazma bilmiyorsa ben onların babasıyım, gelsin bana söylesin, ben yazayım. Yazıp İslam'ın mücahitlerine, askerlerine göndereyim der. Dördüncüsü de dostlar, Hazreti Ömer askeri karargahları şehirlere dönüştürür. Çok ilginçtir. Ordugah kurdu değil mi? Kufe'de, Basra'da, Musul'da, Mısır'ın Fustat şehrinde. Orduların işi bitse dahi Hazreti Ömer oradaki şehirleri yerinden etmiyor. Yani İslam'ın askerleri dostlar, medeniyete bakın ki savaş için gittikleri bölgelerde bile medineler kurarak gidiyorlar. Şehirler kurarak varacakları yere varıyorlar. Var olan şehirleri tahrip etmek bir tarafa, yok olan mekanlara şehirler kuruyorlar. Medine olursa eğer bir devletin başkenti, bir devletin başkanı medeni olursa eğer, olacak da budur işte. Varılan her yerde Medine'ler kurularak İslam orduları yol alıyor. Tabi dostlar bunlar da önemli ama bunlardan daha da önemli bir alan var. İslami düşünce sahasında, İslami ibadet sahasında Hazreti Ömer'in ilkleri. Nedir bunlar? Bunlar aslında bizim şu anki fıkıh mirasımızın temelini oluşturan düşüncelerdir. Hazreti Ömer bu alanda bütün fıkıh ulemasına üstad olabilecek, hüccet olabilecek, delil olabilecek yasaları, kuralları koyarak bize rehberlik etmiştir. Onlardan birkaçını burada sizlerle paylaşacağım dostlar. Birincisi, bildiğiniz bir şey, teravih namazını ilk kez cemaat ile kıldırmıştır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam oruç farz olunca oruç gecelerinin bir ziyneti olarak, süsü olarak teravih namazını kılmaya başladı. Hazreti Ayşe validemizin bize rivayeti. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün derken insanlar birbirine haber verdi. Mescit alabildiğince dolmaya başladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmetine olan rahmetinden dolayı diğer günler çıkmadı. Çıkmama gerekçesini de anlattı. Eğer ben sürekli gelseydim, siz bunu farz ya da yapılması zorunlu olan bir ibadet olarak algılardınız. Onun için bundan sonra gelmeyeceğim. Herkes münferiden bu namazını kılsın. Resul-i Ekrem hayatta olduğu müddetçe insanlar Ramazan geceleri kendi başlarına kıldılar. Hazreti Ebu Bekir döneminde de öyle, Hazreti Ömer döneminin ilk yıllarında da öyle. Hazreti Ömer bir gün sahabeden Ubey İbni Kab ile birlikte mescide gitti. Baktı ki insanlar, üçer beşerli gruplar, münferiden teker teker teravih namazlarını ihya ediyorlar. Topladı hepsini bir cemaatin, cemaat halinde, saflara dizdi, Ubey İbni Kab'ı da imamet makamına geçirdi, 20 rekat şeklinde ilk kez cemaat ile teravih namazı kıldı. Ne güzel oldu değil mi dedi. Nizam ve intizam aşığı Ömer, oradan bizlere işte böyle Ramazan gecelerinin süsü olan o güzel ibadeti cemaat ile kılınma gibi bir sünnete dönüştürerek bizlere gönderdi. Başka dostlar, mesela Hazreti Peygamber döneminde cenaze namazlarında 4 tekbirat, 5 tekbirat, bazen de 6 tekbirat ile kılınırdı. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeden Sa'd bin Muaz'ın cenaze namazında 6 tekbir almıştı. Sahabe Allah Resulü'nün bu farklılığını bildiği için bazen cenazelerde 4, bazen 5, bazen de 6 tekbir alarak kılardı. Hazreti Ömer dedi ki ihtilafa gerek yok. Allah Resulü en fazla hangisini yapmış? 4 kez. O zaman bundan sonra biz 4 kez tekbir alarak cenaze namazı kılacağız. Sınırladı. İhtilafa sebebiyet vermemek için böyle bir sınır koydu. Onun dışında dostlar, makamı İbrahim'i bugünkü yerine koydu. Allah Resulü ve Hazreti Ebubekir döneminde makamı İbrahim Kabe'nin duvarına bitişikti. İnsanlar tavaf ederken zorlanıyorlardı. Hazreti Ömer insanların zorlandığını fark edince dedi ki bunu buradan alalım, biraz daha beriye koyalım. Beriye koyalım ki insanlar tavaf ederken rahat bir biçimde tavaf etsinler. Şu anda belki Ömer olsaydı var olan yerinden biraz daha öteye de götürebilirdi. Tavaf edilme sırasında sıkıntı oluşmasın diye. Bu dostlar nedir biliyor musunuz? İşte farukiyetin insana kazandırdığı ince bir bakış açısıdır. İbadetlerde zorluğa gerek yok ki. Maksadı okuyarak, illeti ve hikmeti okuyarak yeni bir ufuk yakalamadır. Ve Hazreti Ömer bunu yapıyor. Makam İbrahim'i bugünkü yerine alarak o gün insanların rahat bir biçimde tavaf etmelerini sağlıyor. Dördüncüsü dostlar, Hazreti Ömer şöyle bir karar çıkarıyor. Bundan sonra görevlendirmeler dışında asla sahabe Medine dışına çıkmayacak. Sahabe dedi derken Hazreti Ömer kimi kastediyor? Allah Resulü'nün eli altında yetişen o güzide topluluğu. Niçin? Onlara diyor ki siz mum gibisiniz. Yanıp biteceksiniz. Ümmete örneklik olmak öyle kolay değil. Feda edeceksiniz kendinizi. Eğer siz dışarılara çıkarsanız dünyaya mala mülke dalar, insanlara yanlış örnek olursunuz. Eğer siz Medine'nin dışına çıkar birbirinizden habersiz kalırsanız Allah Resulü'nden duyduğunuz bazı sözleri doğrulatmadan, başka bir söz söylemiş mi bunu doğrulatmadan içtihatlarda bulunursunuz. İnsanları ihtilaflara sevk edersiniz. Eğer siz çıkarsanız siyasi çekişmelere bulaşırsınız. İnsanların hizipleşmelerine sebep olursunuz. Sanki Ömer kendinden sonra gelen günleri okurcasına dostlar, o gün sahabenin görevlendirmeler dışında Medine'nin dışına çıkmasını yasaklıyor. Ve Hazreti Ömer böyle yaparak o gün ihtilafların önünü alıyor. Başka dostlar, daha birçok madde var ama isterseniz kısa bir ara verelim. Yeniden dönerek o maddeleri, Hazreti Ömer'in furkaniyetinin, farukiyetinin tezahürlerini beraberce görmeye çalışalım inşallah. Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu. Merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Evet sevgili dostlar, Hazreti Ömer'in ibadet ve İslami düşünce sahasında bize kazandırmış oldukları ilkleri anlamaya çalışıyorduk. Bu ilklerden bir tanesi de dostlar, Mescid-i Nebevi'yi mekan olarak genişletmesi. Hazreti Ömer o yıllarda artık Medine'deki nüfus artmaya başlayınca mescit almamaya başladı ve bir şekilde bunu genişletmenin yollarını aradı. Bunun da güzel bir hatırası var, isterseniz onu da paylaşalım beraberce. Hazreti Abbas'a gitti çünkü Hazreti Abbas'ın evi genişletilecek olan sahanın içerisindeydi. Ey Abbas dedi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, evini bana sat, İslam devleti Beytülmal'den senin paranı ödesin, bu alanı mescidin içerisine dahil ederek evi genişletsin. Satmıyorum dedi. Ey Abbas dedi, ben kendi şahsım için istemiyorum. Bak senin amcan Allah Resulü'nün mescidi için istiyorum. Hayır dedi, satmıyorum. Hazreti Ömer ikna edemeyince Hazreti Ali'ye gitti. Dedi ki ey Ali, niye benim sözümü dinlemiyor senin amcan? Nasıl bir düşüncesi var? Ben ona Beytülmal'den ücretini ödeyerek, ne kadar istiyorsa bedelini ödeyerek evini alarak mescidin içerisine dahil etmek istiyorum, satmıyor. Hazreti Ali de hükmetti kadı. Dedi ki ey emir el müminin, kendi kişisel hakkıdır, mülkiyet hakkıdır. Sen cami için olsa dahi alamazsın. Eğer rızası yoksa vermez. Hazreti Ömer bu hüküm karşısında hiçbir şey diyemedi. Üzüldü, hiçbir şey demedi. O anda Hazreti Abbas içeri girdi. Dedi ki şimdi veriyorum. Niye dedi biraz önce vermedin? Eğer biraz önce verseydim, bizden sonra gelen insanlar zannederdi ki sen benden zorla aldın. Devletin sultasını kullanarak benim şahsi mülkiyetimi aldın. Ama şimdi ben veriyorum ve aleme ilan ediyorum ki İslam düşüncesi, İslam ümmeti insanların kişisel haklarına, mülkiyet haklarına saygı duyar. Velev ki o mülkiyeti cami gibi hem de Mescid-i Nebevi gibi yeryüzünün en kutsal mescitlerinden birine dahil etmek için istense dahi kişisel olarak rızam olmazsa alamayacağını insanlar bilsin diye. Önce vermedim, şimdi ise tasadduk ediyorum dedi. Ve Hazreti Ömer aldı, orayı da katarak Mescid-i Nebevi'yi ciddi oranda genişletti. Daha başka dostlar, İslam ülkeleri genişledi. Arap olmayan birçok topluluk Müslüman coğrafyaya katıldı. Hazreti Ömer o insanların Kur'an öğrenmeleri için muhtelif yerlerde dostlar okullar açtırdı. Kur'an okulları. Azerbaycan sınırında, Anadolu'nun değişik yerlerinde, İran'ın farklı vilayetlerinde, Mısır'da okullar açtırdı. Maaşlarını da Beytülmal'den ödeyerek o okullara Kur'an öğretmenleri tahsis etti. Gidin ve İslam'ın bu çocuklarına, Arap olmayıp da iman eden bu çocuklarına Allah'ın kitabını öğretin. Ve öğretmenler giderek o okullarda görevler aldılar. Başka dostlar, çok önemli bir alan burası. Hazreti Ömer tevhid akidesini yerleştirmek için üstün gayretler gösterdi. Ne mesela? Hudeybiye'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat edilen Rıdvan biatının yapıldığı Semure ağacını kestirdi. İbn-i Sa'd'ın rivayeti. Peki Hazreti Ömer Allah Resulü'nden bize intikal eden böyle bir hatıraya niçin bu şekilde davranmış olsun? Izdırabı var dostlar. Nedir? İnsanlar hacca giderken o Semure ağacına farklı bir biçimde tazim göstermeye başladılar. Ağacın etrafını tavaf etmeye başladılar. Ağaca kutsallık atfetmeye başladılar. Ağaçta olağanüstü güçlerin olduğunu zannetmeye başladılar. Hazreti Ömer bu tehlikeyi fark ettiği anda Allah Resulü'nün hatırası dahi olsa o ağacı kökünden kestirerek insanların tevhide aykırı bir duruma düşmelerine engel oldu. Yine o yol üzerinde bir yer vardı dostlar. İnsanlar sırf Allah Resulü orada namaz kıldığı için oraya farklı bir anlam yükleyerek ibadet sahasına çekerdiler. Hazreti Ömer orada da şunu dedi. Bundan sonra burada hiç kimse namaz kılmayacak. Niçin? Çünkü İsrail oğullarının yok olmasına sebep olan şey onların peygamberlerine ait bazı hatıraları ibadet sahasına çekmektir dedi. Hatıradır. Sen o hatırayı ibadet sahasına çekersen dini yıkmış olursun. Hazreti Ömer bu endişeden dolayı dostlar asla en ufak bir sapmaya tahammül etmiyordu. Peki başka hatıraları korumuyor muydu? Öyle bir koruyordu ki Ömerce. Bakın çok basit ama Hazreti Ömer için önemli. Üç oğluna Abdurrahman ismini koyuyordu. Sırayla Büyük Abdurrahman, Orta Abdurrahman, Küçük Abdurrahman. İnsanlar merak ediyorlar. Ey emir el müminin, dünyada başka isim yok Allah aşkına. Niçin illa Abdurrahman? Vallahi diyor, Allah Resulü'nün ne zaman yanında otursam, ne zaman tevhide aykırı bir isimle birisi yanına gelse, mesela Abdülüzza, Abdülkabe gibi tevhide aykırı bir isimle biri gelse, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o adamın ismini Abdurrahman olarak değiştirirdi. Demek ki Abdurrahman ismi Allah Resulü'nün sevdiği bir isimdir. Onun sevdiği benim de sevdiğimdir der. Üç oğluna Abdurrahman ismini koyardı. Medine'de ganimetten pay dağıtıyor dostlar. Oğlu Abdullah İbni Ömer geldi, ona 5 verdi. Usama İbni Zeyd geldi, ona 10 verdi. Abdullah merak etti. Gitti babasına, dedi ki ey babacığım, emrin başım üstüne. Sana niye ona çok verdin, bana az verdin diye sormam. Ama hikmetini öğreneyim. Nedir bunun hikmeti? Vallahi dedi oğlum, ben de bilmiyorum hikmetini. Ama bildiğim bir şey var ki Allah Resulü sağ ayağına Usame'yi, sol ayağına Hasan'ı oturtururdu. İkisinin başını alırdı, okşardı, öperdi. Ya Rabbi ben bunları seviyorum, sen de sev derdi. Ya Rabbi ben bunlara merhamet ediyorum, sen de onlara merhamet et derdi. Onun sevdiği benim de sevdiğimdir oğlum. Ve Usame'ye olan sevgimi ancak ona ganimetten böyle fazla pay vererek belli etmiş olurum derdi. İşte böyle severdi. Yine bir gün dostlar hutbeye geliyor cuma günü. Üstünde cübbesi. Hazreti Abbas'ın evinin oradan geçerken Hazreti Abbas bir hayvan boğazlamış. Oluktan üzerine kan damladı. Hazreti Ömer zaten gecikmiş cumaya, sinirlendi. Elini attığı gibi o oğluğu yerinden söktü, attığı yere camiye gitti. Hutbesini verdi, hutbenin sonunda da şöyle bir uyarıda bulundu. Ey insanlar dedi, çatılarınıza oluk koyuyorsunuz, sonra da hayvan boğazlıyorsunuz yukarıda. O kan da o oluktan akarak insanların elbiselerini pisletiyor. Bu olmaz, ya hayvanları boğazlamayın ya da oluk koymayın dedi. Ben biraz önce gelirken öyle bir oluğu alıp yere attım dedi. Hazreti Abbas hemen ayağa kalktı. Sen miydin dedi onu yapan ey Ömer. Evet bendim. Sen o oluğun kim tarafından konulduğunu biliyor musun oraya? Vallahi defaatle onu yerinden etmeyi ben düşündümse de etmedim. Çünkü oluğu oraya koyan Allah Resulü'ydü. Resulullah'ın hatırası orada dursun diye ben elimi sürmemiştim ama sen alıp yerinden etmişsin dedi. Hazreti Ömer neye uğradığını şaşırdı. İndi hutbeden, aldı Hazreti Abbas'ı evine götürdü. Kendi çömeldi. Vallahi Abbas dedi, omuzlarıma basacaksın ve omuzlarıma basarak çıkıp o oğluğu yeniden yerine koyacaksın. Resulullah'ın o hatırasını ben ki yerinden etmişsem cezam budur dedi. Niye buna itina gösteriyor dostlar? İbadete ait bir tazim yok. Allah'a ait bir hakkı başka biriyle paylaşma yok. Onun için Allah Resulü'nden bu yönde intikal eden tüm hatıraları Hazreti Ömer koruyor. Ama tevhide aykırı bir şey varsa asla tahammül etmiyor. O alanın insanı nereye götüreceğini çok iyi bildiği için hiçbir şekilde o alana ait bir şeyi hazmetmiyor. İşte ikisi arasında fark. Ve Hazreti Ömer bu hassasiyetiyle dostlar tevhidin toplum içerisinde tesisi noktasında çok büyük çabalar harcadı. Başka dostlar atlardan zekat almaya başladı. O güne kadar atlar zekata konu olmazdı. Ama Hazreti Ömer baktı ki Medine'de insanlar at ticareti yaparak yığınla para kazanıyor. Şunu diyebilirdi: Allah Resulü almadı, Ebu Bekir almadı, ben de almam. Hayır. O makasıdü şeriayı doğru okudu. Şeriatin maksatlarını doğru okudu. Maksadın manası, mana ile örtüşmesini doğru bir biçimde okudu. Ve ticaret malı olarak anladığı için atları zekata konu etti. Bundan sonra at ticareti yapanlar da şu kadar zekat ödeyecekler dedi. Mesela dostlar kıtlık senesi hırsızların had cezasını uygulamadı Hazreti Ömer. Dedi ki bu sene sıkıntı var. İnsanlar kıtlıktan dolayı böyle bir hırsızlığa yeltenmiş olabilirler. Kur'an'ın emri Maide suresinin 38. ayetinde. Ama Allah Resulü'nden şu sözü de duymuştu Hazreti Ömer: hadleri mümkün mertebe şüphelerle düşürün. Şüpheler varsa eğer haddi uygulamayın. Böyle yaparak Hazreti Ömer ne yaptı? Kıtlık senesi uygulamadı. Ama beri tarafta dostlar uygulanan bir haddi de ikiye katladı. Mesela içki içenlere 40 sopa vurulurdu. Baktı ki artık içki su gibi içiliyor. Cezayı ikiye katladı. Bundan sonra içki içene 80 sopa. Bu da yine şeriatı doğru okumasının tezahürüdür dostlar. Hazreti Ömer böyle bir okuyuşu Faruk oluşundan alarak, ilham alarak yapıyor ve şeriatte böyle bir yolun, böyle bir yöntemin olduğunu da bizlere miras bırakıyor. Baktı ki dostlar, insanların ahlakı bozuluyor. Müslüman toplumların sırları Bizans'ın saraylarında konuşulmaya başlıyor. Araştırdı. Sebebinin ehli kitap ile evli olan insanların evli kadınlarına anlattıkları olayların oraya ulaştığı kanısına varıyor. Yani ehli kitap mensubu olan kadınların Müslüman erkeklerle evlendikleri sırada bu sırları kendi ülkelerine kaçırdıklarını fark ediyor. Ve hemen bir kanun ihdas ediyor. Bundan sonra asla ehli kitap mensubu olan kadınlarla evlenilmeyecek. Bu da şeriatı doğru okumaktır. Kur'an'da böyle bir müsaade var. Ama Hazreti Ömer ne yapıyor? O müsaade eğer İslam toplumunun başına sıkıntı oluşturuyor ise böyle bir yetkiyi kendinde görerek yasak getiriyor. Ha olmadığı zaman yine evlenilebilir. Ama böyle bir durum olduğu zaman evlenme yasağı getiriyor. En son olarak dostlar şunu söyleyebiliriz. Müellefe-i kuluba Hazreti Ömer zekattan pay vermiyor. Biliyorsunuz Tevbe suresinin 60. ayetinde Cenab-ı Hak 8 sınıf sayar. Onlardan bir tanesi de müellefe-i kulub. Kalpleri İslam'a ısındırılmak üzere olanlara zekattan pay vermek. Hazreti Peygamber veriyor, Ebu Bekir veriyor, Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti günlerinde bir gün vermiyor. Bir gün müellefe-i kuluptan olan birisi Hazreti Ebu Bekir'den payı koparıyor, imzalamak için Hazreti Ömer'e getiriyor. Hazreti Ömer okuyor kağıdı, yırtıp atıyor. Ben vermem diyor. Geliyor gadapla Hazreti Ebu Bekir'in yanına. Vallahi la nedri. Sen misin halife, o mu bilmiyoruz der. Hazreti Ebu Bekir der ki inşallah huve. İnşallah o olacak. Hazreti Ömer hilafete geldiği zaman da onlara tamamen res çekiyor. Yahu diyor, sizde nasıl bir kalp var ki? Allah Resulü verdi yumuşamadınız. Ebu Bekir verdi yumuşamadınız. Ben verdim yumuşamadınız. Bu nasıl bir kalpmiş? Vermiyorum dedi. Artık İslam'ın size ihtiyacı da yok. İslam aziz ve güçlü. Ve size hiçbir ihtiyacı yok. Onun için size pay yok. Böyle okudu işte dostlar. Peki Ömer'e bunları kazandıran neydi? Faruk olmuş. O lakabı peygamber ona vermişti. Peki o lakabı almanın başka yolu yok mu dostlar? Yeniden Faruk olmanın yolu yok mu? Var. Kur'an bu müjdeyi bize veriyor. Enfal suresinin 29. ayetinde. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman iddiasında bulunanlar. Ey la ilahe illallah sözünü söyleyenler. Kavli olarak bunu ifade edenler. Hadi bunu ispat edin. Nedir ispatın yolu? İn tettekullah. Allah'tan hakkı ile korkarsanız. Hakkı ile sakınırsanız. Hakkı ile sorumluluk bilincinizin farkına varırsanız ve bu bilincin size yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirme noktasında çaba içerisine girerseniz, yani Ömer gibi olursanız ne olur? يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ. Allah size iyi ile kötüyü, çirkin ile güzeli, hak ile batılı, iman ile inkarı ayırt edebilecek bir anlayış verir. Faruk sıfatını, lakabını size de verir. Artık siz de Ömerül Faruk gibi her gününüzü Yevmül Furkan belleyecek kadar farukiyetten nasiplenmiş olursunuz. Yolu neymiş demek ki dostlar? Allah'tan hakkı ile korkmak. Ömer gibi korkarsanız eğer, o lakap size 1500 sene sonrasından bile ulaştırılır ve verilir. Alın sen de Faruksun denilir. Ve bitmedi, Kur'an ödülden bahsediyor. Ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ve sizin hataen ya da kasti işlemiş olduğunuz tüm seyyiatları, kötülükleri Allah inkar eder. Üstünü örter, işlemedi. O inkar etse kim hesap sorabilir? Hasip o değil mi? Hakim o değil mi? Adil o değil mi? O inkar etse, yargılarken ben görmedim dese kim var diyebilir ki? Allah inkar eder. Ve yaghfir lekum ve sizleri bağışlar. Bu ödülleri vermesinin bir tek sebebi vardır. Vallahu zul fadlil azim. Allah büyük bir lütuf sahibidir. Onun lütfundan nasiplenmenin yolu dostlar, Ömerce ruha sahip olmaktır. Rabbim o ruhu bizlerde de diriltsin. Bizleri de Faruklar kılsın. Yevmül Furkan gibi her günümüzü hakkın yanında, batılın karşısında, imanın yanında, inkarın karşısında, helalin yanında, haramın karşısında mücadele vererek geçirmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet.